хата та, не хата, бордель. Чому? Та так і здається, штовхнеш будь-які двері, а за ними гола дівка. А дверей же отут. То ти вже переситився? Та ні, то я прокинувся. Ілія зітхнув, опустив голову. Чому так? Грошей мають попельку, а радість втекла. От і Гоцик на місці не всидить. Грошей лишу, почув голос брата. Купиш їй оцей дім. Прослідкуєш, аби усе без лажі. Ну, документи там оформити, таке інше. Зможеш, поки біля Ізідори лишитися? Так, відповів. Відчув, як розчавлені мрії оживають, сильнішають. Захвилювалося кохання. Затремтіла пересторога. Прикривала собою золото. А скарби свої за собою у рюкзаку потягнеш? Запитав. Скарби? Не знаю. Гоцик задумався, розгублено зиркнув на Ілію. А де мій рюкзак? Не бачив? Матір Божа, та ти геть здурів. Давай повернемося. Відшукаємо негайно, там шкатулка мами моєї. Гоцик ухопив Ілію за комір. Ану, трррр. Та не кипішуй. Шкатулку віддам, не переймайся. А що до скарбів? Закопати треба, видав Ілія найпотаємніше. Та ми ж їх тільки відрили, ще й профінькати не встигли. І що? Ніяк не міг второпати Ілія. Купимо Ізідорі дім, лишимо собі на повсякдення, а решту прибережемо. Закопаємо так, щоб тільки ми знали, розмірковував, наче скарби спільні, наче і витрачати тільки удвох. Ну і де? А, приміром, під тополею, що одна однісінька біля вежі на березі. Як і всохне, чи буря її понівечить, так місце знайдемо. Примітне місце. Подумаю. Гоцик роззирнувся. Тобі тут подобається? Запитав Ілію. Я мріяв про це місце. Стайні немає, сонце кляте, сіллі з шкіри не сходить. Нудно, хоч свиней заводь. Не розумію, тут же воля. Тут без нас воля, сказав Гоцик, закрокував дорогою. То що зі скарбами? Закопаємо? «А чо це тебе так пече?» – запитав Гоцик із підозрою. «Бо тоді ти обов'язково повернешся», – не збрехав Ілія. «Не факт», – зітхнув Гоцик. Того дня Ілія оголосив себе головним на кухні, бо Ізідора – примхливо перебрала продукти, перець, баклажани, помідори, набридло. М'ясо, рис, креветки, мідії, паелія? Ні, не хочу. Покидала все на столі, ухопила пару в'ялених фініків, потягла Гоцика на вежу. Ілія спостерігав, як незадоволений брат слухняно суне за гордою іспанкою. Зловтішався. Дотрахався, йолоп. Навряд утечеш. Зібрав розкидані продукти, відклав курку. Згадав перепілок хлопчиків і вирішив зварити суп, такий, як мама готувала. Гоцик з Ізідорою повернулися надвечір, насторожені, злі. На той час наваристий курячий бульйон, до якого Ілія вкинув цибульки, моркви, картоплі, зелені і трохи рису, уже прохолов. І хоч Ілія разів 20 міг поїсти, терпів, ковтав слину. Сьогодні особливо не хотілося обідати на самоті. «Є гаряча їжа?» – Гоцик втягнув носом запахи. Наливай мені величезну мисяку твого супу!» Ізідора мовчки сілася за стіл. Підперла щоку ручкою, дивилася крізь Гоцика, Ілію. «Ізідора, їстимеш?» Ілія тупцював у самих шортах і кумедному фартуху на голих грудях. Ізідора глянула на нього задьористо. «А ти красивий!» Вигукнула так здивовано, наче вперше побачила. Ілія почервонів до скронь. Гоцик усміхнувся уїдливо. «Суп!» – тільки й зміг запропонувати Ілія. Їли суп. Потім смажену курку, бо економний Ілія на бульйон пустив курячий кістяк. Відокремив крильця, ніжки, гомілки, грудинку, кинув їх на пательню з овочами і травами. Смачно вийшло. Пили вино. Ізідора розбавляла його водою. Гоцик італійської грапи у вино доливав. Тільки Ілія пив чисте. Усе зиркав на Ізідору і Гоцика. Та скільки ж мовчатимете? Бачив же, щось сталося. Щось муляє обох. Брови суплять, очі відводять. «Ілія», – раптом сказав Гоцик. «Ізідора здивувала мене нині. Не хоче звідси їхати нікуди. І не хоче, аби я, ми їй цей дім дарували». Ілія завмер. Скосив очі на Ізідору. Гордо підняла підборіддя, дивилася на Гоцика обурено. «Мужчина кохану у свій дім веде!» – вигукнула голосно. «А дарують їх шльондрам!» Гоцик усміхнувся уїдливо. «Ну, то може у вас так, а у наших краях...» Ілія кашлянув. «Я куплю цей дім. Він мій!» Закліпав повіками, проковтнув відчай, поклав долоню на Ізідорину ручку. «Залишайся у ньому господинею, Ізідора. Ти ж любиш мене? І я!» Ізідора відсахнулася, обернулася до Гоцика, глянула на нього із викликом. «Не йди!» – наказала. «Мушу!» «Не йди!» – підвелася, тупнула ніжкою. Гоцик знизав плечима. «Та чого ти переймаєшся, Ізідоро? Почекаєш мене тут? Тобі ж тут подобається? Сонце у морі, інша там лабуда. Ілі я поряд. Не страшно самій. А я, певно, швидко повернуся. Скільки там до тієї Португалії? Пил для льотчика». Ізідора ухопила велику фаянсову миску, з якої Гоцик суп сьорбав. Як дасть на його об стіну, уламки фаянсу по всій підлозі. Побігла до сходів. По розбитому посуду навпростець. Легко злетіла сходами на другий поверх, завмерла на мить, озирнулася, розсміялася раптом. «Завтра поговоримо», – пообіцяла Гоцикові, і щезла у коридорі другого поверху.